zdania. Peset leci, tak jak płomień świeci. Ty wiesz, tu jest mistrzów hip-hopowe dzieci. To dziedzina, do której się nie muszę zmuszać. Wiesz, to zawsze będzie moje serce ruszać. To moja dusza, która w tym trwa. Prawdziwa gra, którą peset zna. Wiesz, o co biega, a ja ostrzegam. Jestem tu i będę. Wiesz, człowieku, Szczecin i Warszawa. Wszędzie zawsze będzie, zawsze przy mikrofonie. Teraz na kamerę, wtedy klaszczysz płonie. Romek to kręci, wiesz, o co chodzi. Dobre chęci liczą się. Ty sprawdzasz mnie, ja sprawdzam ciebie. Ty na adapterach, a moja liryka jest szczera. To co ja zawieram, dobry hip-hop na tobie wybieram. Wszystko dobrze, zacieram wszystkie ślady za sobą. Teraz sprawdź, co moje kumple razem ze mną tu robią. Robię to z głową i nigdy tego nie przerywam. Zobacz, jak ten styl teraz zdobywam. Ja wygrywam, nie przegrywam nigdy. Teraz sprawdź to, bo to się nie kończy. Jestem grubą jak jeziorowi gry. I z tym się musisz połączyć. Zobacz teraz, świeci słońce i płomień dobrze. Wszystko to robi. Zobacz, nie możesz mnie w tym pobić. Musisz się dużo głowić. Zobacz, ja mogę sprężyć, a trymami spowić.